Моя мета далеко за рікою, до неї змалку я направив путь. Бо там брати великою сім'єю мене до себе на вечерю ждуть. Бо там брати великою сім'єю мене до себе на вечерю ждуть. Я все ж пливу вперед, ці зірки рую, вже сонечко заходить за обрій. Хай ураган підноситься й бушує, я до мети направив човен свій. Далеко бачу світло за рікою, там скінчиться моя далека путь. Бо там брати великою сім'єю мене до себе на вечерю ждуть. Бо там брати сім'єю мене.